12 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland gaat Leopard 2-tanks leveren aan Oekraïne. Dat melden Duitse media, waaronder persbureau DPA en Der Spiegel. Andere landen zouden van Duitsland toestemming krijgen om ook Leopard-tanks aan Oekraïne te geven. Onder meer Polen en Finland willen dat. Duitse toestemming is nodig omdat de tanks in Duitsland zijn gemaakt. Bondskanselier Scholz was lang terughoudend uit vrees voor een escalatie van de oorlog. De laatste dagen is er intensief gesproken tussen Duitsland en de Verenigde Staten. En volgens de Wall Street Journal overweegt Amerika een significant aantal Abrams-tanks te leveren aan Oekraïne. Het Openbaar Ministerie looft 30.000 euro uit voor de gouden tip na de moord zaterdag op een parkeerplaats in Zwijndrecht. De beloning is voor degene die komt met de informatie die leidt tot de aanhouding van de verdachte. Sinds zaterdag is er een klopjacht aan de gang op de man die ervan wordt verdacht zijn ex-partner en haar moeder te hebben neergeschoten bij een winkelcentrum in Zwijndrecht. De moeder overleed ter plekke. Haar dochter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na Donald Trump en Joe Biden zijn nu ook in het huis van de voormalige Amerikaanse vicepresident Mike Pence geheime documenten gevonden, meldt CNN. Pence heeft de vondst zelf gemeld. Het zou gaan om ongeveer 10 stukken die zijn gevonden door zijn advocaat. Wat erin staat is niet bekend. Pence was vicepresident onder Donald Trump, bij wie vorig jaar zo'n 300 geheime dossiers werden gevonden. En afgelopen weken werden een aantal geheime documenten gevonden in het huis en het kantoor van president Biden. Zanger Justin Bieber heeft de rechter verkocht van alle nummers die hij tot nu toe heeft opgenomen. De nieuwe eigenaar van zijn muziek is de Britse investeringsmaatschappij Hipgnosis Songs. Volgens onder meer het blad Variety is met de verkoop van de muziekrechten een bedrag van ruim 180 miljoen euro gemoeid. Vorige maand was al duidelijk dat de 28-jarige Bieber onderhandelde met het bedrijf, maar van een overeenkomst was toen nog geen sprake. De wereld is dichter bij een catastrofe dan ooit. Dat zeggen wetenschappers die de zogeheten Doomsday Clock 10 seconden vooruit hebben gezet, naar 90 seconden voor 12. De symbolische klok geeft aan hoe dicht de mensheid zit bij het einde van de beschaving. De wetenschappers zeggen dat het vooral komt door de Russische agressie en de dreiging met kernwapens. PSV heeft voor de vierde keer in de laatste 5 eredivisieduels puntenverlies geleden. De Eindhovenaren verloren op bezoek bij Emmen met 1-0. PSV speelde lang met 10 man. Mauro Junior kreeg op slag van rust rood na een harde tackle op Mendes. De wedstrijd Sparta-RKC eindigde zojuist in 0-0. Daarmee liet Sparta de kans liggen om Ajax te passeren en op te rukken naar de 5e plek in de eredivisie. Het weer. Vannacht opklaringen. Daarom is er kans op lichte vorst. Morgen overwegend bewolkt en af en toe zon, maar het kan ook mistig zijn. Het wordt 3 graden. 'S Avonds valt er wat winterse neerslag. Dit was het NOS Journaal. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Meer burgers, meer sigaren, meer streamen, meer voetbal, meer autoracen, meer tattoos. Ja, maar waar dan nog? Meer alles, dankzij de laagste prijsgarantie van Hornbach, ook na je aankoop. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glashetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete fruitmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het rond het vriespunt. Binnen zit Wilfried de Jong. Er zijn geheime documenten gevonden in het huis van president Biden. Eerder ook bij voormalig president Trump. En sinds vanavond weten we, ook bij oud-vicepresident Pence thuis lagen stapels geheime documenten. De vraag is nu, bestaan er in de Verenigde Staten überhaupt nog gewone documenten? Goedenavond, welkom bij het Oog. Is het een goed plan om leiders van slavenopstanden te rehabiliteren? Daar wordt morgen over gedebatteerd in de Tweede Kamer. Bij ons alvast een voorprogramma met universitair docent Karwan Fatah-Black en correspondent Dick Draaier. De stroom valt voortdurend uit in Zuid-Afrika, soms wel een halve dag. Schrijver Tom Lanois woont in Kaapstad en heeft een vermoeden hoe dat komt. Radar Love, de grote hit van de Golden Earring, bestaat 50 jaar vandaag. Het nummer met dat heerlijke basloopje aan het begin. Ik spreek straks met bassist Rine Scherzen, die het destijds in de studio speelde. En Wilma Borgman was vanavond bij het feest van de VVD. De partij bestaat 75 jaar. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 24 januari. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die Bundesregierung hat offenbar entschieden, Kampfpanzer des Typs Leopard 2 an die Ukraine zu liefern. Duitsland is om. Het land gaat Leopard tanks leveren aan Oekraïne. Volgens Duitse media kan die levering nu ook snel gaan. Die Hängepartie um diese Lieferung an die Ukraine könnte schnell, wohl schon morgen, ein Ende finden. Ook Amerika gaat een flink aantal Abrams-tanks leveren. President Zelensky zegt in totaal 300 tanks nodig te hebben. Of dat aantal gehaald gaat worden, is nog maar de vraag. Op het moment als dat wel geleverd zou worden, ja, dan heeft Oekraïne wel echt een gevechtskracht waarmee ze de Russen een geduchte klap kunnen toedienen. Nog meer nieuws over panzervoertuigen. RTL Nieuws ontdekte dat ons leger panzervoertuigen laat verbouwen bij een bedrijf dat in Chinese handen is. Die hebben daarmee ook de toegang tot de centrale computer van. Daar wordt eigenlijk alle informatie gedeeld die je voor het directe gevecht van die dag nodig hebt. En de Chinezen kunnen dan meekijken. Je geeft eigenlijk op een presenteerblaadje de informatie waar men naar op zoek is. Naïef vindt deze veiligheidsexpert, voormalig commandant landstrijdkrachten Mart de Kruijf, noemt het zelfs kwalijk. Op het moment dat je commandovoertuigen met hoogwaardige apparatuur gaat inbouwen, dan moet er iemand eigenlijk wakker worden. En dat is niet gebeurd. In de asielopvang dreigt een nieuw probleem. Omdat veel opvanglocaties de komende maanden de deuren sluiten, dreigt er een tekort van 40.000 plekken. SP vreest een herhaling van vorig jaar. We hebben vorig jaar de ellende gezien met de mensen die op de grond moesten slapen bij Ter Apel. Als er niks gebeurt, dan gaat zich dat herhalen. En daarom wil de VVD een meer permanente oplossing. Tegelijkertijd laat het ook zien dat het aantal opvangplekken dat we nu nodig hebben, dat dat onhoudbaar is. En daarom vinden wij als VVD ook dat de instroom omlaag moet. Het was de dag van afscheid van twee politiek leiders. In ons eigen land nam ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers afscheid van de Tweede Kamer. Journalisten willen dan altijd weten wat een vertrekkend bewindspersoon gaat doen. Ik ga wel een boek schrijven. Ik trek me terug in mijn schrijfhuisje, ergens in de tuin. En dan ga ik aan een boek schrijven en wat daarna komt, weet ik niet. Heel anders is dat voor scheidend premier Jacinta Ardern van Nieuw-Zeeland. Zij weet precies wat ze vanaf nu gaat doen. I'm ready to be lots of things. I'm ready to be a backbench MP. I'm ready to be a sister and a mum. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, u hoorde het net wellicht al in het nieuws. Duitsland gaat Leopard tanks leveren aan Oekraïne. Dat schrijven in ieder geval verschillende Duitse media. Correspondente Charlotte Weiss vanuit Berlijn. Goedenavond, Charlotte. Goedenavond. Is al duidelijk wat de regering over de streep heeft getrokken? Nou, precies weten we het niet, want Scholz, de bondskanselier, die heeft nog steeds geen officiële verklaring gegeven. Dit is via de media naar buiten gekomen. Dus wel de verwachting dat hij dat morgen gaat doen. Dus dat we dan morgen misschien wel iets meer te weten komen. Maar het lijkt wel dat de toezeggingen van andere landen een hele belangrijke rol hebben gespeeld. Want Scholz heeft telkens gezegd, als ik lever, dan wil ik samen met andere partners optrekken. Met name de Amerikanen vond hij heel belangrijk. Want een andere zorg van hem was dat dit voor een verdere escalatie van de oorlog gaat zorgen. Dus dat Poetin dit zou aangrijpen als reden om de landen die leveren dan verder die oorlog in te trekken. En dan is het heel belangrijk wie je aan je zijde hebt. En daar wilde hij de Amerikanen graag bij hebben. Ze hebben de afgelopen tijd ook veel gesproken. Ik begrijp ook dat de Amerikanen inmiddels ook zeggen dat ze gaan leveren. In ieder geval lijkt Scholz nu voldoende toezeggingen te hebben om die levering aan te durven. En hoe wordt er in Duitsland op gereageerd op dat nieuws? Nou ja, in principe positief. Zowel vanuit de coalitiepartijen, de FDP en de Groenen, die zeggen, ja, het duurde wel heel lang voordat dit besluit is genomen, maar het is goed dat het besluit nu is genomen. De oppositie die zegt eigenlijk hetzelfde. Ze zijn wel bezorgd over wat dit met het beeld van Duitsland heeft gedaan. Want Duitsland levert eigenlijk best wel veel, maar doordat er zo laat besloten wordt en ja, eigenlijk vooral slecht over gecommuniceerd wordt, laat dat heel veel ruimte voor critici om te zeggen, zie je wel, Duitsland aarzelt, ze nemen geen leiding. Er is wel wat kritiek vanuit echt de verre linkse hoek en de verre rechtse hoek. Dus de Linken en de AfD die zeggen, dit is niet goed. Duitsland dreigt verder de oorlog ingetrokken te worden. Het is niet goed voor de eigen uitrusting. Dit draagt niet bij aan de vrede in Oekraïne. Maar zij zijn echt meer de uitzondering. Het grote deel is in de politiek in ieder geval over eens dat dit moest gebeuren. En is al duidelijk wanneer de eerste tanks richting het oosten gaan? Nee, ik hoorde net inderdaad dat de Duitse media berichten dat dat mogelijk al snel kan gaan. Maar ik heb ook begrepen ja, dat die militairen ook opgeleid moeten worden om die tanks te kunnen bedienen. En hoe dat dan gaat, hoe lang dat gaat duren. En ook als er verschillende van die Leopard tanks zijn, want er zijn verschillende modellen. Hoe lang dat per model gaat duren, ja, dat is moeilijk te zeggen nu. Dus dat moeten we misschien morgen horen. Ja, dankjewel Charlotte Waiers vanuit Berlijn. En dan is het tijd voor de krant van morgen, uitgezocht door Ewout de Jong. Het AD begint met goed nieuws. Het eerste loonstrookje van het nieuwe jaar valt mee. Het loon gaat gemiddeld met 80 tot 90 euro omhoog. Vooral mensen met een minimumloon mogen zich verheugen. Hun salaris stijgt met meer dan 200 euro netto. En dat komt door de verhoging van het minimumloon door het kabinet. Dat de lonen stijgen is goed nieuws, maar deskundigen plaatsen kanttekeningen. De loonstijging is namelijk niet genoeg om de stijging van de prijzen te compenseren. Budgetvoorlichter Nibud heeft ook gerekend en denkt dat de koopkracht toch omhoog gaat. En dan kunnen de betalingsachterstanden van het afgelopen jaar ook weer worden ingelopen. De pechdiensten zijn druk met coronabrekken. Dat is te lezen in de Telegraaf. Vorig jaar moesten bergingsbedrijven een recordaantal van 177.000 keer een auto wegslepen. De Wegenwacht had met 1,3 miljoen pechhulpverzoeken ook een druk jaar. Een woordvoerder denkt dat het komt doordat we na de coronatijd weer vaker en meer onderweg zijn. Een deskundige van de samenwerkende alarmcentrales vindt het opvallend dat de autopechcijfers zo gestegen zijn. Die denkt dat veel mensen in coronatijd een goedkoop tweedehandsje hebben gekocht om naar hun werk te gaan. Die bleken uiteindelijk toch niet zo betrouwbaar en kwamen vaker stil te staan. Nieuw onderzoek heeft maar weer eens bevestigd dat een bevlogen wetenschapssceptiekus zijn kennis vaak overschat. Daarover schrijft de Volkskrant. Het Dunning-Kruger-effect, dat onkundige mensen hun eigen kennis overschatten, is bekend. Onderzoekers zien nu ook dat een sterke mening over wetenschap, voor of tegen, vaak samengaat met een sterk zelfvertrouwen in de eigen kennis. Belangrijkste advies voor wie het nog even niet weet: verwar zelfvertrouwen niet met kennis van zaken. Het Parool is gaan kijken bij de nieuwe fietsenstalling onder het open havenfront bij station Amsterdam Centraal. Zowel boven als onder de grond is dat een architectonisch hoogstandje geworden. Een paar hoogtepunten, een tapis roulant. Dat is een roltrap zonder treden. En die leidt naar een grote hal met paddenstoelvormige kolommen met LED-lichtjes die aangeven of er nog plaats is. Ja, een expert spreekt van een nieuwe standaard op logistiek en architectonisch gebied. De krant is iets kritischer, want aan de toekomst is blijkbaar niet gedacht. Er is plaats voor 7000 fietsen. Dat is best veel, maar er is geen plaats voor bakfietsen, scooters en elektrische fietsen. Dat was bij de aanbesteding in 2016 nog niet zo belangrijk. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. J'ai pas confiance en moi. J'ai tout une fille. Aussitôt que la vie vacille, toutes ces choses que j'ose pas dire, elles se voient dans mes yeux. Mais j'en peux plus de me mentir, j'arrête de cacher mon jeu. Mon jeu, tout doucement je perds mon calme. Maplaas, gezongen door Rory. Het rehabiliteren van leiders van slaafopstanden kan bijdragen aan verwerking van het slavernijverleden. De nakomelingen van tot slaafgemaakte mogen zelf bepalen wie dat zouden moeten zijn. Dat is een van de adviezen van de dialooggroep Slavernijverleden, waar de Tweede Kamer morgen over debatteert. Hier is universitair docent koloniale geschiedenis Karwan Fatah Black. Goedenavond. Zou dat gaan werken, denkt u? Ja, ik denk dat het wel goed is dat we ook als het in de kanon van de Nederlandse helden mensen zich ook kunnen identificeren met mensen die zijn opgestaan tegen slavernij. Dat we dus ook de opstandelingen uit Curaçao, Suriname tot deel van ons als deel van ons rekenen. Dus ja. Ik denk dat dat een belangrijke stap kan zijn in het meer vanzelfsprekend maken van die geschiedenis als deel van de Nederlandse geschiedenis. En daar ook een beetje de polarisatie wij-zij proberen uit te halen. Zeggen, nou, dit zijn ook mensen die streden voor iets waar we nu, wat we nu algemeen geaccepteerd hebben als de norm. Geen slavernij, tegen raciale uitsluiting, tegen racisme. Dat zijn twee kernwaarden, of zou dat moeten zijn. Dus prima om dat te omarmen. Ja, maar het plan is dus ook dat de nakomelingen van tot slaafgemaakte zelf mogen bepalen wie wordt aangewezen. Dat is het voorstel. Ik weet niet of dat nou per se het beste idee is. We zijn in de geschiedwetenschap wel wat kritisch geworden over het aanwijzen van helden. Zeker op momenten van extreem geweld, van opstanden. Je ziet dat koloniale overheid eigenlijk vaak een ontwikkeling of een vorm van protest of alles waar ze geen greep op hadden meteen aanwezen als opstand. En iedereen die daarbij betrokken was ontzettend hard strafte, vaak ook leiders aanwijzen en zeiden, nou, hier is een extreme opstand gaande, hier mogen we met grof geweld ingrijpen. Mm-hmm. En dat creëert, dus die koloniale overheid die creëert bronnen, creëert eigenlijk een verhaal waarin hun extreme geweld wordt gerechtvaardigd. En soms is de neiging om een beetje dat verhaal dan 180 graden te draaien, op zijn kop te zetten en te zeggen, ja, dus iedereen die zichzelf daar presenteert als held is eigenlijk een schurk. En iedereen die daar als schurk wordt gepresenteerd is eigenlijk een held. Maar daarmee drijf je toch een beetje af van de gevoelens, beweegredenen van de mensen die dat ondergingen. Mm-hmm. Die misschien niet eens echt zo heel bewust in opstand kwamen. Soms wel. Soms heel uitdrukkelijk echt in opstand kwamen. Maar ook het aanwijzen van leiders. Ja, waren dat de mensen die dat voortstuwden? Nou, niet altijd. Nee, maar hoe hou je dat dan zuiver? Nou, ik denk die dat je beoordeling daarvan? Door wel de bronnen die we hebben te bestuderen, die grondig te bestuderen, die ook kritisch te bestuderen. En je ziet nu ook wel dat het belangrijker wordt om delen van verhalen in te vullen die we niet weten. Nou, dat is een proces waar je heel voorzichtig mee om moet gaan. Er zijn verschillende methodes voor. Maar ik zou daar toch wel voorzichtigheid aanbevelen. En ik denk dat we ook wel een beetje moeten oppassen met dus de gekanoniseerde versie van wie de lijst van opstandelingen is. Want dan worden toch degene die door de koloniale overheid werden aangewezen als jullie zijn de leiders, nu gaan we jullie straffen. Ja, dat staat soms heel ver af van wat er eigenlijk gebeurde. En je ziet dat bijvoorbeeld in Berbice. Ja, er worden hele specifieke mensen aangewezen. Jullie zijn de opstandelingen. Nou, veel van de mensen die zich verzetten tegen de koloniale macht, tegen de slavernij, die deden dat helemaal niet onder aanvoering van die mensen. Maar die probeerden hun eigen weg te kiezen. Ook momenten die wij nu zien als, of die we door de koloniale overheid werden aangemerkt als een opstand. Dat waren misschien hele andere gebeurtenissen. Ja. We kunnen misschien wat voorbeelden later op bespreken. Zeker, want je zit in de studio, correspondent Dick Draai niet, want je zit in Curaçao, die heeft meegeluisterd. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Dag Dick. Zouden de inwoners van de eilanden te porren zijn voor het zoeken naar, laat ik maar zeggen, helden? Ja, dat denk ik wel. Hè. Je moet beseffen dat Curaçao en ook de andere eilanden klein zijn. En die eilanden klein zijn en dat de rolmodellen, mensen die iets gepresteerd hebben op het gebied van kunst, sport, wetenschap en verzin het maar. Echte helden zijn. Met helden voor op het schip kun je als klein land enorm profileren en laten zien hoe groot je bent. En dat mechanisme werkt op het moment dat we vanuit de geschiedenis helden kunnen aanwijzen die voorop gingen in de strijd tegen de Nederlandse kolonisator. Nog meer, hè? Nog meer dan enige andere held. Tula is bijvoorbeeld als verzetsheld niet alleen immens populair op Curaçao omdat hij weg naar de vrijheid wees, maar ook omdat, ja, omdat hij weg kruiste met de Nederlandse kolonisator. Dat zal voor nieuwe helden ook gelden. En ik denk dat het inderdaad goed is om wel te kijken of mensen ook echte helden waren. Ja, en ja, om het even eenvoudig te maken, bestaat er al iets als een shortlist? Een top drie? Nee. Namen? Worden er al namen genoemd? Nee, voor zover ik weet niet. In het rapport dat vorig jaar of twee jaar geleden verscheen, Ketenen van het Verleden, werd alleen Tula behandeld. En er werd dan ook een noot bij gemaakt dat er absoluut meer zijn en dat daar dan onderzoek naar moet worden gedaan. Ik kan er wel een aantal noemen waarvan ik zou zeggen dat die op een lijstje zouden moeten staan. Ja. Hoewel ik daarbij wel ook wel weer de enige gereserveerd heb met de woorden van zo net. Ja, wel enige gereserveerdheid zou tonen. Maar als je het hebt bijvoorbeeld over Tula, dan moet je denk ik ook Sablika noemen, de vrouw van Tula. Die wordt ook in de koloniale archieven beschreven. Wat voor rol die dan precies heeft, ja, dat is vanuit het oogpunt van de kolonisator geschreven. Dus in hoeverre dat strookt met de werkelijkheid, dat zou dan goed onderzocht moeten worden. Nou, en op Sint Maarten heb je Juan Tete Luque, die een erg aansprekend verhaal vertelt. Hè. Tete is het papiemensenwoord voor borst, voor tiet. Mm-hmm. En Juan Tete had er maar één omdat zij vluchtte voor haar slavenmeester. En die sneed vervolgens haar borst af als straf. En dreigde die anderen ook af te snijden als nog een keer verzet toonde. Nou, dat verhaal, ik heb het niet onderzocht. Ik heb het gepresenteerd gekregen en het komt uit de koloniale archieven. Dus ja, daar is wel enig voorbehoud voor te maken uiteindelijk. Ja. Carwan, reageer er eens op dit soort ideeën, op deze namen. Ja, prima natuurlijk. Ik denk dat het verhaal van Tula heel erg aanspreekt. Maar eigenlijk het verhaal van de opstand rond Tula breder ook. Niet hem alleen. Het is heel interessant dat zij echt wel een ontwikkeld idee hadden over wat vrijheid zou moeten zijn. Dat gelijkheid inhield. Ze waren echt geïnspireerd door zeelieden, vaak zwarte zeelieden van Guadeloupe. Die vrijheid al gewonnen hadden. Die vrijheid eigenlijk exporteerden richting Curaçao. Daar echt een snaar raakte bij de lokale bevolking. Maar dat is een grotere groep om Tula heen. Dat verhaal van Sablika, ja, dat is heel, heel erg dun. Dus we weten dat Tula een broer had, Nicolaas. En we weten dat er een Nicolaas was die een relatie had met ene Sablika, een vrije vrouw. Niet een vrouw in slavernij. Het is een mooi verhaal, maar is het waar? Vind ik als historicus toch ook nog wel belangrijk. Ja. En dat valt mij steeds op eigenlijk in het gesprek. Dat er eigenlijk nog weinig waarheidsvinding is gedaan. Relatief weinig onderzoek. Is er zo weinig te vinden dan ook? Nee, er is wel heel veel. Maar we zijn er wel op een andere manier naar aan het kijken. En dat zie je eigenlijk, en dat is in de Verenigde Staten al wat eerder gebeurd, dat er in reactie op het koloniale of het slavenhoudersverhaal er in de jaren 60 en 70 die omkering is geweest, waar dus alle helden werden schurken en alle schurken werden helden. En we zien de laatste tijd dat er steeds meer een poging is om het element van macht in het creëren van dat verhaal ook wat meer te bevragen. Klinkt wat ingewikkeld, maar bijvoorbeeld door te kijken naar, is het wel echt een slavenopstand? En er zijn dus een aantal onderzoekers, onder andere de Jamaicaanse historicus Brown, die zegt van ja, eigenlijk is het meer een oorlog. En dus wat die mensen deden die in opstand kwamen, was niet zozeer in opstand komen tegen hun slavenmeester, maar de oorlog die zij al aan het voeren waren in Afrika, waar ze een keertje verloren hadden en als krijgsgevangenen in allerlei kolonies terechtkomen, doorvoeren en dus zichzelf weer organiseren. Dan heb je een ander verhaal dan wanneer je het zegt van ja, je hebt een slaaf-meesterrelatie en die meester is het allerbelangrijkste en daar komen ze tegen in opstand. En precies dat zie je ook wel op Curaçao. Dus in 1750 is er een grote opstand, of dat wordt dan een opstand genoemd. En als je dan goed in die bronnen gaat kijken, dan kun je afvragen, ja, is het wel een opstand of is het gewoon een soort machtsgreep van een kleine groep onder leiding van een aantal mensen daarbinnen die religieuze ideeën hebben, die allerlei overwegingen hebben over wat ze aan het doen zijn, wat dan door de koloniale overheid een opstand wordt genoemd, zodat het een excuus geeft om met grof geweld in te grijpen, schuldigen aan te wijzen, te executeren. Carwan, ik onderbreek je even, ja, want ik snap je verhaal, maar Dick Draaier, luister mee. We horen de zorgvuldigheid in Carwan, zijn verhaal. Denken ze in Curaçao ook zo zorgvuldig? Of zijn ze wat opportunisten? Zijn ze gewoon blij met dat de Tweede Kamer hier morgen over gaat beginnen? Nou ja, vooropgesteld, de strijd tegen de koloniale overheerser is vooral een strijd van de beter gesitueerde of opgeleide Curaçaonaar. Vaak ook Curaçaonaars die in Nederland wonen of daar gestudeerd hebben. De Curaçaonaar, de man in de straat, zal maar zeggen, heeft hele andere zorgen aan zijn hoofd. En ja, die zal zich weinig aantrekken van deze discussie en van de risico's die er zijn in het benoemen van de helden. En het is vooral een academische discussie dan. Maar goed, vanuit die beter gesitueerde Curaçaose laag van de bevolking zal er zeker kritisch gekeken worden en zal vooral worden aangedrongen op het samen doen van dit soort onderzoeken en trajecten. Het samen doen van onderzoekers uit de Cariben en onderzoekers uit Nederland. En ja, daar heeft het in het verleden en zelfs nu nog, en dat zag je bij de excuses van Rutte, heeft het nogal aan ontbroken, dat samengevoel. Ja, nou, oké. Okay. Ik ga je bedanken, Karwan Vataplek en Dick Draaier. Black and white, push and pull, then it gets uncomfortable. The time you got too close, I pushed you back. Drawing lines in the sand, trying to make you understand. I guess I lost you so much more because of that. I can't learn from mistakes, test forgiveness till it breaks. Give you just a little space, and I've been caring all night. I can't do nothing about it, just watch you up and run away. I can't do nothing about it, I don't know if it's love or hate. I'd say sorry, but I'm very minded. I turn back right, the only way is to fall behind. Oh, have I crossed the line? And I knew you up and run away. I can't do nothing about it. I don't know if it's love or hate. I'd say sorry, but I barely mouth it. I turn back, but the only way is to fall back. Oh, have I crossed the line? It was James Morrison in song Cross the Line. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, meestal gebruik alleen de afkortingen, de VVD, is jarig. 75 jaar is die geworden, die partij. De Liberale Partij is in die tijd opgeklommen van kleine partij in 1948 tot een bijna vanzelfsprekende regeringspartij in de laatste 30 jaar. En om daarbij stil te staan hebben de partijleden zich vanavond verzameld in De Lamar in het theater in Amsterdam om daar feest te vieren. En daar was ook Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma. Hey Wilfried, goedenavond. Ja, het is inmiddels afgelopen, denk ik. Ik hoor nog wel wat gerommel. Hoe was de stemming? Ja, ik sta een beetje bij de garderobe in de buurt. Dus ik denk dat je het geluid hoort van mensen die afscheid nemen en die hun jassen ophalen. En die terugkijken op een, nou ja, laten we zeggen een soort reunie hoor. Want dat was het wel vanavond. Heel veel oud-gedienden. Ik zag Henk Kamp, ik zag Johan Remkes. Die zijn sinds vanavond allebei erelid van de VVD. Nou, dat zal Remkes niet meteen aan hebben zien komen, denk ik zo. Na zijn toch best wel kritische rapport van dit najaar. Ik zag ook Opstelten, Nijpels, ik zag Schippers. En er was wel een heel andere sfeer hoor dan op een congres waar leden toch met onverwachte dingen kunnen komen. Dit was tot in de puntjes voorbereid, geregisseerd. En vooral veel vrolijkheid en jolijt. Ja, wat een namecalling zeg. Allemaal komen een hoop namen langs op VVD'ers. Ja, oud-gedienden, die kennen mensen nog wel. Ja. Zeker, ja. Nou ja, als je als eigen club 75 jaar bestaat, dan is het best logisch dat je een feestje viert. Maar wat hebben ze precies te vieren? Ja, dat is best een goede vraag. Want als je naar de cijfertjes kijkt, dan gaat het eigenlijk helemaal niet zo goed met de VVD. Ze wilden er niet al te veel over kwijt vanavond. Maar iemand liet zich vanavond iets ontvallen. Een belangrijke partijbron. En die zei, ja, het gaat met de ledental helemaal niet goed. Officieel komen die cijfers pas over een paar weken. Maar de partij heeft het afgelopen jaar een paar duizend leden zien vertrekken. Ja, er kwamen ook 1200 nieuwe leden, maar per saldo is de VVD weer een paar duizend leden kwijtgeraakt. Ja, als je 75-jarig jubileum viert, dan is dat niet zo'n feestelijk idee natuurlijk. En ook als je naar de peilingen kijkt, dan gaat het niet geweldig. Ja, de partij is nog de grootste, maar raakt virtueel toch wel een zetel of 10 kwijt. De aanloop naar dit feestje was niet helemaal vlekkeloos. Er was gedoe over een peperduur kaartje van 7500 euro... waarmee je dan een meet and greet met Mark en Sophie kon bemachtigen. Nou ja, 7500? 7500 euro. Nou ja, dat idee was geen lang leven beschoren. Maar nou ja, er werd toch wat wenkbrauwgefrons over waargenomen. De kaartjes op zich, daar was ook gedoe over. Want er was een bronzen en een zilveren en een gouden kaartje. Varierend in prijs tussen de 30 en de 75 euro. En naarmate de datum van vandaag dichterbij kwam, werden die kaartjes ook weer duurder. Een beetje zoals bij een festival. Want ja, de rekeningen moeten ook bij de VVD wel gewoon betaald worden. Dus er moet wel gewoon geld binnenkomen. Ja, maar goed, 7500 gulden voor een praatje met meneer Rutte. Dat denk ik gewoon dat er per ongeluk twee nulletjes achter zijn verschenen. Nou ja, uiteindelijk is dat ook niet doorgegaan. Bleek dat ergens een wild idee te zijn van iemand op het partijbureau. Oké, nou goed. Bronzen, zilveren en gouden tickets. Waar zat dat verschil dan precies in? Nou, ik geloof niet dat er verschil zat in het aantal bitterballen dat je kon bemachtigen. Want dat was denk ik onbeperkt. Maar bij een gouden kaartje kreeg je een goodie bag. Ja. Met wat VVD-parvenalia erin. En een boek over de geschiedenis en over de oprichters van de VVD. Alle drankjes waren gratis. En het verschil zat hem ook in de plek in de zaal. Want hoe duurder, hoe meer vooraan je zat. Maar daar bleef uiteindelijk niet zo heel veel van over. Want er waren zoveel gouden kaartjes verkocht. Het is de VVD tenslotte. Dat de afdeling goud te vol zat en dat mensen met een gouden ticket toch gewoon op het balkon naast de bronzen armbandjes zaten. Maar goed, op het podium hielden ze de stemming erin hier vanavond. Onder leiding van Jan-Anthony Bruin, de voorzitter van de Eerste Kamer, klonk dat zo. Goedenavond, VVD'ers! VVD, 75 jaar, dat gaan we vieren! Ik kan me natuurlijk een paar dingen wel herinneren. Bijvoorbeeld de beloftes die gedaan zijn. 130 kilometer, opvang in de regio, belastingverlaging, het leenstelsel. Die dingen herinner ik me wel, die beloftes. En natuurlijk ook de dacha van Poetin herinneren we ons allemaal. Ja, er zijn bepaalde dingen die je toch herinnert. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Wat ik eigenlijk tegen jullie vanavond wil zeggen, ik ben heel trots vanavond op onze partij, maar ik zou nog meer trots zijn als we inderdaad half maart opnieuw als grootste partij uit die verkiezingen komen. En ik doe dat beroep op jullie om na vanavond, dit is leuk, maar hierna wordt het ook leuk, die campagne mee te helpen en iedereen te overtuigen. Alsjeblieft, en dank jullie wel. Ja, dat was de partijleider. Feestavonden zijn leuk, maar uiteindelijk gaat het er toch om de verkiezingen te winnen. En zo was het vanavond stiekem toch ook wel een beetje het begin van de campagne voor de statenverkiezingen die in maart op ons afkomen, Wilfried. Ja, en nou zit de partij al tientallen jaren, met misschien met een paar onderbrekingen, eigenlijk permanent in het kabinet. Werd dat succes nog uitgebreid gevierd? Nou ja, wat ze vieren hier vanavond en wat iedereen ook hardop zegt is dat de partij inderdaad al een hele tijd in het kabinet zit. Dat de partij mee heeft gedaan aan het landsbestuur. Dat heb ik een aantal mensen voorgelegd. Van waar ben je nou precies blij mee vanavond? Nou, je hoort een boel bekende stemmen. Je hoort Jezelkus, je hoort Henk Kamp, je hoort Schippers, Nijpels, Broekersknol. Luister maar. Dope. Ik hoor niet zoveel eigenlijk op dit moment. Ik hoorde wel een muziekje beginnen, maar dat... Ik vind voor een politieke partij die 75 jaar bestaat, 75 jaar verantwoordelijkheid heeft genomen en nog steeds verantwoordelijkheid neemt, een goede mensen levert, vind ik het terecht om dat wel te vieren. Nou, ik vind dat Nederland bij kan zijn met de VVD. 12 jaar lang hebben we een premier die het goed doet. Dus wat dat betreft... is het ook een klein cadeautje aan Nederland. Wij geven Rutte cadeau aan Nederland en aan de inwoners. En denkt u dat Nederlanders het cadeautje willen uitpakken? Of wordt het tijd dat er een andere strik omheen gaat? Nou, dat is de vraag. Ze hebben natuurlijk al de afgelopen 12 jaar... een paar keer de cadeautjes kunnen uitpakken. En of ze dat opnieuw gaan doen, dat zullen we zien bij de verkiezingen... ergens in 2025. Weet je, de wereld is in verandering en dat is heel turbulent. En dat betekent dat Nederland die turbulentie ook meekrijgt. Het is wel van belang dat wij als Nederland wel een sterk land blijven. En dat heeft deze achtereenvolgende kabinetten onder leiding van Mark Rutte toch voor elkaar gekregen. Dat we een hele sterke economie hebben, zelfs uit de coronacrisis, sterk zijn gekomen. En ja, dat vind ik best wel iets om trots op te zijn. Nederland is toch een van de beste landen van de wereld om te leven. Er gaan dingen niet goed, maar onze overheid bestaat uit mensen, ambtenaren en politici die echt hun best doen om de goede dingen voor de mensen te doen. Onze overheid is niet corrupt. Onze overheid bestaat uit capabele mensen. In onze overheid wordt goed samengewerkt. Er gaan dingen verkeerd, maar we zijn ook in staat om dat de volgende keer weer beter te doen. Ik hoop wel konden en mochten dragen dat we er ook onze steentje hebben bijgedragen. Dus ik hoop dat we, ik denk dat we echt een hoop hebben bijgedragen aan dit land. Maar dat is altijd aan de Nederlander en aan de kiezer om dat te beoordelen. We zijn het gelukkigste land van de wereld sinds vrijdag weer. We staan nummer 1. We zijn Denemarken en Finland ingehaald. Zeg ik niet. Internationaal vastgesteld. Dat komt eigenlijk door de VVD. Dat komt door ons allemaal. Maar de VVD is er trots op dat we daar een bijdrage aan leveren. Ja, dat laatste, dat was natuurlijk Mark Rutte, de partijleider zelf. Dat wel opvallend vond ik. Wie ik het ook vroeg. Niemand noemde de lage belasting of meer koopkracht. Iedereen had het over stabiliteit van het bestuur. Iedereen had het over de VVD als betrouwbare partij. Dat was toch wel opvallend dat je dat vanavond hoorde bij iedereen, Wilfried. Ja. Nou ja, de VVD is natuurlijk van ouds de belangrijke partij op rechts. Het is daar alleen veel drukker geworden, hè? Met PVV, BBB, Ja 21. Ja. Baart de partij dat zorgen? Nou, ze vinden dat de echte concurrentie niet van die partijen komt. Misschien wel bij de provinciale statenverkiezingen, zoals je dat ook de vorige keer zag, toen Forum de grootste werd. Maar toch eigenlijk niet bij de landelijke verkiezingen. Daar is toch vooral links de tegenkandidaat, vooral voor het premierschap, vinden ze hier. Want ze zullen hier proberen om er premiersverkiezingen van te maken. En dan kijken ze toch vooral naar links voor de concurrentie. Want bij die partijen op rechts, daar zien ze hier nog niet iemand die zich kan profileren als alternatief voor Rutte. Nou, Wilfried, 15 maart, de statenverkiezingen. Dan zullen we zien of ze gelijk hebben met die analyse hier. Goed zo, dankjewel Wilma. En je kan je jas op gaan halen bij de kapstok, denk ik. De halve dag geen stroom. In Zuid-Afrika zijn ze het echt helemaal zat. Morgen staan er in Johannesburg en Kaapstad demonstraties gepland tegen de elektriciteitscrisis. In Kaapstad is schrijver Tom Lanal. Goedenavond, Tom. Ja, goedenavond. Wat is het probleem daar met de stroom? Nou, de betogingen gaan eigenlijk tegenover het feit dat bij al die wegvallende stroom er ook nog een verhoging opeens zou inzitten van 20%. Ja? Ja. Nu is de stroom heel goedkoop hier. En dat levert natuurlijk weinig geld op om grote investeringen te doen. Maar er is natuurlijk veel meer aan de hand. En Eskom, dat is het staatsbedrijf wat onafhankelijk zou moeten zijn, leidt al heel veel jaren aan van alles. Dat is onder Zuma zeker begonnen. Dat is echt een kleptocratie geweest, dat blijkt nu. Dus dat bedrijf is flink leeggezogen, maar er is van hoog tot laag op allerlei mogelijke vlakken, nou, geen investering gebeurt. Tot behoorlijk corruptie, incompetentie, noem maar op. En vooral, er zijn geen goede alternatieven voorbereid. En daar zitten ze nu mee. Ja, ik vroeg me af wat technisch het probleem was. Weet jij dat? Het valt dus verouderde uit, installaties. Ja, verouderde installaties en geen investeringen. Heel veel gedoe over wind- en zonne-energie wordt dan nog altijd niet echt in geloofd. Het is een land natuurlijk wat op mijnbouw is gebaseerd. Vakbonden, alle regeringsleiders, net zoals in Nederland, komen die dan uit Shell. Hier zijn het mensen die echt de mijnbouw, dat is en diesel, petroleum dus, en steenkool heel veel, enzovoort. Dus het is de hele omslag die je ook in andere landen ziet, is heel moeilijk te maken. In een constellatie waar natuurlijk ook de oorlog bovenop komt en schaarste van alles. En ja, het zijn ook typische verhalen. Dus enerzijds hoor je dan, er zijn ook maffiabendes die sabotage en diefstal plegen. Dus goede kookskolen worden vervangen door minderwaardige kolen. Dan heb je weer minder elektriciteit. Zonne-energie wordt echt bijna tegengewerkt. En tegelijkertijd is er nu ook, zou er een wet moeten komen dat er geen prijsafspraken tussen de leveranciers van zonnepanelen mogen zijn. Net zoals bij ons, denk ik dat een van de redenen is dat er behoorlijk wat mensen heel veel geld zitten te maken op wat in, in C ook een oorlogssituatie is. Hè? Ja. Net zoals bij ons. Dus je zit met 2 jaar vooruitzicht van toch nog altijd grote stroomonderbrekingen en een bevolking die steeds minder gelooft dat het ooit zal opgelost worden. Ja. En het is dus eigenlijk zo dat ze te lang tevreden zijn geweest met de fossiele energie en helemaal niet bezig zijn met zonne-energie of windenergie. Ja, terwijl 3 van de provincies hier uitzonderlijk geschikt zouden zijn daarvoor. Maar ik denk dat het ook, behalve een mindset die moet omkeren, is het natuurlijk ook zo, als je naar wind- en zonne-energie gaat en ook getijdenenergie, dat je dan een deel van de markt wegknipt. Er moet niets meer geleverd worden aan diesel of kolen of enzovoort. Of ja, uranium, grote installaties, daar droomt men nu ook wel nog van. Een deel van de mensen zegt dan, ja, er zijn heel veel kickbacks, hè, er zijn veel steekpenningen mogelijk daar. Het is alleszins een heel langdurig mismanagement geweest, met soms ook wel sociale bekommernis. Dat die elektriciteit zo laag is, mensen kunnen het nu al bijna niet betalen. Als er nog iets bovenop moet komen, dan valt de economie helemaal stil wat betreft de mensen die tot zelfs al de lagere middenklasse en daaronder behoren. Dus het is een enorm complex probleem. Ja. Wat is het probleem bij jou thuis? Je woont in Kaapstad. Heb jij er veel last van? Ik las je column. Ja. Ik begreep dat je in ieder geval nog een gijzer hebt die het nog doet op energie. Dus je bent wel schoon? Ja, nee, maar het, alles bij elkaar. Kijk, wij zijn natuurlijk de verwende poedels. Eigenlijk is het ook verwonderlijk hoe makkelijk je je aanpast. En je wil je eigenlijk helemaal niet aanpassen, want het is een gigantisch probleem. Je moet ook rekenen naar ziekenhuizen, gevangenissen, kwekerijen van allerlei, van kippen tot koeien, riolering, zuivering. Dat loopt allemaal gevaar, loopt allemaal in het honderd. En wij hebben het alles bij elkaar. Het is ook zomer hier. Mm-hmm. We hebben het eigenlijk niet zo moeilijk. Je koopt een kleine accu, die is niet eens zo duur. Die zet je, we zitten nu mee te bellen eigenlijk. Die zet je tussen de router en de glasvezelkabel. Je kan gewoon blijven werken, boeken schrijven, series streamen. Er valt in, 's nachts valt energie weg. Nou, we zitten hier op de baan, hebben wij niet veel problemen mee. Dus eigenlijk valt het voor jullie nog mee, jij zei de verwende poedel, noemde jij jullie zelf. Ja, maar wat voor mensen die armer zijn, voor mensen in de townships bijvoorbeeld? In de townships die worden sowieso nog harder geraakt door de load shedding. Hè. De beschikbare energie wordt verdeeld. Wat hier shitloading, loadshitting enzovoort wordt genoemd. De grappen blijven komen, de bevolking is weerbaar. En wat is het verschil tussen Zuid-Afrika en de Titanic? Toen de Titanic zonk, brandden de lichten nog. Ja? Dat soort grappen allemaal. Dat blijft wel, maar het zijn natuurlijk de grotere problemen. Schoolgaande jeugd die niet meer kan, die bij kaarslicht moet blokken en verder studeren. Dus wij hebben makkelijk praten, maar natuurlijk als dit verder gaat, dit is een bijzonder grote moeilijke situatie. En ik denk wel dat het in de komende maanden tot een tot verhoogde spanningen zal leiden. En uiteindelijk, gezien de grote kansen en de ondernemingszin en de weerbaarheid, zullen ze er wel doorkomen ooit. Maar dit was redelijk onnodig als die verschrikkelijke Zuma-jaren niet op die manier hadden verlopen. Ja. En het is vreselijk toch mee ook een oordeel over het ANC. Het ANC zit er tenslotte ook al 30 jaar en leunen te veel achterover, vind 30, je? Ja. Ja. Wel, je krijgt 2 dingen natuurlijk. Het is niet goed als een land heel lang door dezelfde personen en dezelfde partij geleid wordt. Ik wil nou niet over de VVD in Nederland beginnen. Laten we dat niet doen. Maar dat is sowieso 30 jaar is niet goed in een partij die eigenlijk geen grote oppositie heeft. En 2, wat natuurlijk in allerlei andere, ook Afrikaanse landen, ook Zuid-Amerikaanse landen gebeurd is, een bevrijdingsbeweging die heel succesvol was, is daarom nog geen goede bestuurspartij. Mm-hmm. Ja. En dat weet je. En er wordt met de mantel der liefde een aantal dingen toegedekt. Maar sinds Zuma, verergerd door corona, is het alleen eigenlijk maar erger geworden met deze conclusie. Zuid-Afrika blijft een van de meest ongelijke landen ter wereld. En er zitten allerlei historische redenen voor. Maar er worden echt te veel kleptocraten geduld en te veel mensen die steken laten vallen. Tom, morgen is de demonstratie gepland in jouw Kaapstad. Ik neem aan dat je meeloopt. Nee, nee. Oh, je bent kost niet... te veel energie. Dat kost te veel energie. Dan heb ik nog één goede oplossing voor jou. Trek vanaf nu de stekker eruit. Op weg naar Nederland. Dankjewel, okay. Tom Lanois vanuit Kaapstad. Oké, bye-bye. Dag. Jongens, jongens. Radar Love. Het nummer wat woorden bestaat 50 jaar. En Rinus Gerritsen, hier niet aanwezig, maar eigenlijk wel. Want ik zie je op afstand hier op het scherm. En Rinus Gerritsen, de bassist van Golden Earring. Geboren 9 augustus 1946. Goed dat je er nog steeds bent. Jij zat met een koptelefoon op, zag ik net. Hier nog heen en weer te schudden op deze muziek. Nou, ik zag jou een luchtgitaar spelen. Dat is ook waar. Ik denk, nou, dat doet hij aardig. Dat is ook waar. Ik zat een beetje mee te bassen. Een beetje uit de mate, maar dat komt door de niet synchronisch waarschijnlijk. Dat is gewoon vertraging. Ik ben heel zuiver normaal. Maar okay. Kun jij nog na 50 jaar, als je het op je koptelefoon... het hoorde nog iets dat je denkt, oh ja... Dat hoor ik eigenlijk nog iets nieuws kunt horen. Dat allerlaatste stukje, wat je net hoorde... daar hadden we het vanmiddag nog over met Cesar. Die zei dat de drummer, Cesar Zuiderwijk, dat hij de weg kwijt was. Ja, dat het einde dat hij deze weg kwijt was. Dat hij zat te wachten tot ik in zou vallen. En dat hij, oh ja, toen begon hij weer. Oh ja, want... Dat is eigenlijk wel een geniaal moment. Ja, waar namen jullie het op eigenlijk? In welke studio? In Wisseloord? De voorloper van Wisseloord. Nee, dat was toen nog de oude in de Honingstraat in Hilversum. Ja. Dat was een oude omgebouwde gymzaal van Phonogram. Okay. Wat ik nog had, Rien, is... Kijk, als je dat nummer opzet... Je bent eigenlijk zo gewend geraakt in popmuziek... Dat het tegenwoordig heel snel ter zake komt. Maar jullie maakten gewoon een uitgebreide intro van... Ik geloof wel 50 seconden of zo. Hoe ontstond dat destijds, die intro? Weet je dat nog? We hebben er wel een demo van gemaakt van tevoren. Dat was in die andere... hoe heet het? Nou, het was in Blaricum in ieder geval, bij Sjors op de hoek. Sjors Kooijmans, gitarist. Ja, Sjors Kooijmans, die woonde toen nog in Blaricum. En hoe heet die? Nou ja, in ieder geval de studio die daar was. Daar hadden we een hokje ter beschikking gekregen... waar we demo's konden maken. En daar hadden we dit een beetje in elkaar gedraaid. Maar is er dan iemand die van jullie vieren die zegt... laten we zo beginnen en daarna... Want eerst komt een heel stuk drum nog na 20 seconden. En dan ergens dan sneak jij er echt naar binnen met je bas, hè? Nou, het intro was ook wel grappig. Dat was een beetje, dat was eigenlijk een plan voor mij ook. Dat we, het moest een beetje bombastisch beginnen. Vonden we, maar los van het nummer, dat is een beetje een soort Santana-intro. Weet je wel? Da-da-da-da-da, weet je wel? Ook, dat lijkt zelfs een beetje op Santana hier en daar. Maar dan die groove, dat Sees die wilde graag die shuffle spelen. En toen zat George er doorheen te rammen. En toen hebben we besloten de gitaar weg te laten en alleen de bas dat te laten doen. En dan het vraag- en antwoordspel van Barry en de gitaar. Ja, dus maar jij komt er op een gegeven moment, schuif je daar gewoon. We kunnen wel eens een keer even opnieuw die intro horen. Want het is toch wel interessant. Jij zegt het begin was een beetje zoals Santana. Dat klopt ook wel wat ik hoor. Ja. Je slaat de drum al mee, maar nog geen ritme. En Barry klest hier een beetje doorheen. Hè? Ja, dat hoor ik nu ook, ja. En nou kom jij erin. Ja. Met een plectrum op je snaren. Ja, dat is een plectrum inderdaad, ja. Nou, we hebben alles even goed uitgezocht. Die Barry Hay, de zanger, komt pas na 40 seconden erin. Nou staat hij te boek als iemand die altijd veel ego met zich meedraagt. Sympathieke jongen met veel ego. Kon hij daar goed tegen, 40 seconden zijn mond houden in die tijd? Ja, nou, dat hebben ze in Amerika goed ingehakt. Want daar hebben ze het teruggebracht naar 2 minuten 20 of zo. Het hele nummer, wat nu 6 minuten is. Maar dat deed wel even zeer in het begin dat toen ze dat inkorten. Want we vonden het zelf dat het eigenlijk een soort toch een bühneversie moest zijn. En op de plaat is het iets van 6 minuten. En dit is deze single versie is geloof ik iets van 4 of zo. Ja, en als je dat nou, het nummer bestaat 50 jaar. Jullie hebben tot voor 1,5 jaar nog altijd gespeeld met elkaar. Dan speel je het nummer natuurlijk bijna elke avond, misschien wel alle avonden. Is daar iets in veranderd in jouw intro, in jouw manier van bassen? Ja, eigenlijk veranderde in kleine nuances veranderde het altijd. Het was meestal te snel. Het was altijd de vorm van de avond. Hoe kan het te snel gaan? Ja, als Caesar te snel inzet, dan is het te snel. Maar dat ligt aan de adrenaline op zo'n avond. Meestal werd het als een van de laatste nummers gespeeld. En dan waren we helemaal doorgedraaid. En dan dan werd dat ingezet. En voor je het weet waren we te snel. Maar dan groeft het nog steeds, hoor. Ja. En wat ben jij wel eens dingen gaan veranderen met dat basloopje wat je speelt? Nee, het basloopje zelf is echt authentiek. Dat die omwisseling was wel essentieel om het interessant te houden, zeg maar. In het begin deed ik het in één stuk door, in die demo-versie. En later heb ik dat. Maar dit is wel kenmerkend voor het nummer natuurlijk. Ja, en is het dan niet dat je na zoveel keer denkt, ik kan daar wel iets mee gaan variëren op een gegeven moment? Nee, ik vind juist in die simpelheid. Ja, er zijn andere stukken waar ik wel los ga. Maar op dat moment gaat het gewoon om de groove. En dat is al moeilijk genoeg om echt de groove erin te houden. En daar leent dat likje zich enorm goed voor. Maar dat blijft altijd spannend. Soms is iets heel leuk als het maar 2 noten zijn. Gewoon. Ja, en dat is ook de functie van de bassist, vind jij, van de bas. Dat het eenvoud heeft, of niet? Ik vind van wel. Het is toch ook. Samen met de drums is het natuurlijk de ruggengraat van de band. Ja, en hoe is het dan van als je zo'n nummer gaat spelen, die intro die komt en je hebt eerst de gitaar en dan komt op een gegeven moment die drum. Hoe vaak kijk je naar elkaar en wie bepaalt dan nog het een en ander? Nou, dat is nou het typische van wat we met de Iering hadden. Dat is eigenlijk ieder voor zich gewoon. Dan gingen met z'n vieren allemaal los alle kanten op. En op de ene manier was dat de Iering gewoon. Tegenwoordig spelen bands met clicktracks en met koptelefoons op. En alles. Clicktracks is dat je zeg maar het ritme hoort, neem ik aan. Hè? Ja, en het tempo, dat ligt dan elke avond hetzelfde. En dan moet je goed luisteren, want anders als je eruit bent, dan gaat het mis of zo. Wij deden altijd maar wat eigenlijk. En het was elke avond spannend. Maar je zegt, we deden maar wat. Ja, het is wel grappig dat je net zegt dat als je met je koptelefoon nog eens naar het nummer luistert, dat je hoort dat Caesar Zuiderwijk eigenlijk nog een foutje maakte zelfs in de registratie van het nummer zelf. Ja, maar foutjes zijn ook interessant. Dat is ook leuk. Ik bedoel, dan blijft de spanning er tenminste in. We hadden na 50 jaar, kon het nog steeds voorkomen dat we dit nummer bijvoorbeeld, wat je zou kunnen dromen, dat er toch nog dingen misgaan af en toe. En dat je dat dan. Ik heb wel eens meegemaakt dat Barry bijvoorbeeld zijn tekst kwijt was of zo. Dat meen je niet. Misschien aan iets. Ja, dan had hij waarschijnlijk toch een drankje op. Maar er gebeurde altijd wel iets. En jij? Nee, ik ben toevallig. Ja, ik ben van de blauwe knoop, zoals ze vroeger. Nee, maar ik bedoel, niet van de drank, maar ik bedoel, jij bent niet op een foutje te betrappen. Jawel, tuurlijk. Tuurlijk, dat hoort er gewoon bij. Je kan het kan toch misgaan? Dat is wel interessant wat je net zei over die foutjes. Ik weet dat trompetist Miles Davis zei van er bestaan geen foute noten. Je moet hem gewoon dan nog een keer spelen en dan nog een keer. En dan gaat hij goed klinken. Ben ik volledig mee eens. Ja? Ja. Ja. Hey, en avontuur blijven voor iedereen, ook voor de toeschouwer. Daarom kwamen de mensen steeds naar ons kijken van wat zou er vanavond gebeuren eigenlijk. En dat zijn niet zoveel bands die dat hebben, weet je. Nee. Heb je het wel eens een keer opnieuw moeten starten dat het zo slecht begon? Radar Love zei, ho, we beginnen nog een keer opnieuw? Nee, dat doen we niet. Dan gaan we halverwege verbeteren we het wel, dat het uiteindelijk allemaal goed komt. Ja. Jullie spelen niet meer met elkaar. Jullie gaan er wel iets doen rond Radar Love? Gaan jullie elkaar nog opzoeken? Nou, we hebben elkaar vanmiddag gezien, maar dat was eigenlijk niet vanwege Radar Love. Dat wisten we, hadden we niet eens door. Dat lazen we gisteren in de Telegraaf. We hadden al afgesproken, omdat Barry in het land is en hij had vandaag een dag vrij. Dat hadden we afgesproken om samen te gaan lunchen, om elkaar weer eens te zien even en zo. Maar we zien elkaar nog regelmatig, hoor. Want George is mijn zwager. En, ja, die woonde om de hoek bij je, toch, toen jullie begonnen? Vroeger wel, ja. Maar nu niet meer. Nee. En gaat dan wel naar de kapper bij op de hoek nou. Dus dan zien we elkaar om de paar weken. Zag het er goed uit, de kapsel? Dat ziet er elke keer wel heel netjes uit. Als je elke maand gaat, ik ga één keer in de 3 maanden. Nou, ik vind het nog knap uitzien. Het is een cliché, maar het is beter dan bij mij, zou ik maar zeggen. Ach. Ik ga vannacht weer oefenen op jouw basloopje. En echt, dan word leuk, ja? Ja, dat vind ik. Ik vind die eenvoud simpel. Ik heb een contrabas staan thuis. Dus dan kom ik thuis en dan probeer ik het er even na te doen. En dan mislukt het weer, want jij bent beter. Wel, nee, joh. 50 jaar beter heet het. Ik feliciteer jullie met dit geweldige succes, want het is het. Radar Love bestaat 50 jaar. Ooit nog 3 weken op 1 gestaan in Nederland tussen Freddy Breck en Demis Roussos. Weet je dat? Wauw. Ja, dan ben je heel groot. Dankjewel, ja, Rinus Gerritsen van de Golden Earring. Ik wens je een goede nacht. Dit was Met het oog op morgen. En morgen zit hier Rob Tripp. En dan wens ik u een hele mooie nacht. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegift.nl. Let me op, ik ga beroemd worden. Dat zei de jonge Rotterdammer Kees van Dongen. Hoe lukt het hem in Parijs uit te groeien tot een van de kunstenaars van de 20e eeuw, naast Matisse en Picasso? Volg zijn weg naar succes in Singer-Laren. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Plan je bezoek aan de tentoonstelling Kees van Dongen op singerlaren.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Eigenlijk kunnen we nog alles makkelijk zelf. De boodschappen, het huishouden. Ja, we kunnen hier nog jaren blijven wonen. Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Daarom maken we de beste trapliften. Al meer dan 50 jaar. Kies ook voor een traplift op maat. Koninklijke Autolift. Kijk op autolift.nl. NPO Radio 1.